البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ استاذ صاحب سرنامک دی خرڅولو مشو اغستلو مشو خو بایې پکې وویل چې هلکه درې ورځې به مال خیاري دا بیعه لازمه ده که دا بیعه لازمه نشوه یعنی بیعه وشوه اوسې څوک ماتولی نشي او که نه اختیار د ماتولو شته نو وایي باب دا یو باب دی اذا کان البائع کله چې وي خرڅونکی بالخیار په خیار په اختیار مراد د خیار نه دلته خیار شرط دی ښه خیار شرط هل یجوز البیع آیا بیع جیز کیږي که دا نه جیز کیږي مراد د جیز کیدلو نه دی لازمېدل آیا دا بیعه لازمیږي که لازمیږي نه ما درته وی دا سیز مې په تا خرڅ کو ایجاب وشو تا وی ما واغشتو خو ما درته ووی درې ورځې به ماله دغی اختیاري دا بیعه لازمه شوه که دا بیعه لازمه نه شوه تاسو ته به مسله وکړي چې دا بیعه وشوه خو لازمه نه ده بیعه وشوه خو لازمه نه ده که سبا دې سړي وی چې نه خرڅوم په دې درې ورځې کې ووی نو دې بیعه دغه کولی شي ماته ولی شي ما تا باندې شی خرڅ کړ تا واغشت خو په خرڅولو کې ما درسره دا شرط ولګو چې درې ورځې به ماله ګورې دغی خیار شرطي درې ورځې بیعه وشوه خو بیعه لازمه نه ده لازمه څه مطلب دی که سبی زه ماتومه نو دغه کولی شم په دې درې ورځو کې که ماتومه نو ماتولی شم مدلې خیال لري اذا کان خیال کوی اذا کان البائع کله چې وي خرڅونکی بالخیار په خیار مراد د خیار نه خیار شرط دی بایې دا شرط ولګوي چې درې ورځې به زه پکې سوچ کوم نو هل یجوز البیع آیا لازمیږي بیعه او که نه لازمیږي نو دی به درته وروستو دغه وکړي چې نه لازمیږي نه که په دې درې ورځو کې دننه هغه ماتوي ماتولی شي سوال دلته دا دی چې دا بایې ولې وي خرڅونکي ولې سړی چې شی اخلي او اغوستونکي ځان له اختیار مقرر کړي نو هم بیعه لازمه نه ده ته ماته وایې دا سیز مې د باندې خرڅ کړ زه وایم ما واغشته خو درې ورځې به ماله دغی اختیاري نو چې اختیار مشتري لوي هم بیعه لازمه نه ده نو دا صرف دغه ولی وی بایې په کارو چې داسې ویلې وي چې خیار بایې لوي یا مشتري لوي نو بیعه لازمه نه شوه امام بخاري م امام بخاري دی دی کې دی رد په یو ډله کوي یو ډله داسې ده چې هغوی دا وایي خیار مشتري له صحیح دی خو خیار بایې له صحیح نه دی اوس زما کور دی او زه خرڅوم او تی اخلي نو په کور کې خو زه همیشه پروت یم شل کاله مې پکې تیر کړي دي نو چې زه په تا خرڅوم ته نه وې نو تا له دا شته دی چې یاره زه به لږ درې ورځې پرې دغه وکړم نو ما له سوچ ته څه ضرورت دی نو یو ډله داسې ده چې هغوی وایي خیار مشتري له صحیح دی خو خیار شرط بایې له دانشته نو امام بخاري په غیرت کوي چې څنګه خیار مشتري لشته دی نو داسې استاد خیار دغه لم شته چا له شته بایې له حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه کوي تاسو د امام بخاري د کمال ته ګوره دغه یو حدیث دی او سونه بابونه پی قائم کړه کله ته یو مسله ثابتوي کله ته بله مسله ثابتوي کله ته بله مسله ثابتوي دا د کمال دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوی کلو بیعین هر خرسون کی واغستون کی کلو بیعین هر خرسون کی اواغستون کی لا بیع نشت دی لازم والی دا بیع بینهما پا منزد دی دوارو کی اریو خرسون کی اواغستون کی لا بیع نشت دی لازم والی دا بیع بینهما پا منزد دی دوارو کی داو ماغ خیار مجلس دی ثابتی یو ورتوی ما دا باندې خرس کو بل ورتوی ما دا نه واغشتو بیع اوشوا خدا بیع لازمه نه ده که په دې مجلس کې یو وی زینالم یا زه نه خرسومه نو واپس کیدی شي لا بیع نشته د بیع لازموالی د بیع بینهما په منځ د دې خرڅوونکي او د اغستونکي کې حتی تر دې پورې یتفرقا چې دا دواړه سره بیل شي هغه خیاري مجلس چې ورته وایي چې هغه مجلس ختم شي پرون تاسو نو ویلې دا د عبدالله ابن عمر صاحب هم دا مذهب و چې هغه به وي خیاري مجلس شته چې چانه به یې شی واغسته او هغه شی بیا خوښو رستم را روانه ده او ده به دا وی چې اسې نه دا سړی پیمانه نه شي نو غلې غوندې د هغه نه به ووته د مجلس نه لا بړه مجلس بیا ختم که بیا به دغه شو بیا به دوباره راغې حتی تر دې پورې یتفرقا چې دا دواړه سره جدا شي اوس ټکي ته ګورې او چې دواړه سره جدا شو نو لازم البی بیا څه شوه دا لازمه شو اوس یو بل واپس کیدی نشي حتی تر دې پورې یتفرقا چې دا دواړه سره جدا شي او چې دواړه سره جدا شو نو دا پټ ټکي وسره وایې لازم البی او بیع لازمه شوه په یو صورت کې بیا هم لازمه نه ده اگر که مجلس ختم شي الا بیع الخیار مگر خرڅولو مگر بیع د خیار هغه بیع چې په هغې کې خیاري شرط دي خیاري شرط نو بیا هم دا لازمه نه ده اگر که سره دواړه جدا شي دا ته ما پورې نښتې دا سیس په ما خرڅ کا په ما خرڅ کا زه درته ویم زه د باندې مې خرڅ کړه خو درې ورځې به مالې دغی خیاری مجلس هم ختم شو دا شی لازم نه دی که سبا زه ویمه چې نه خرڅوم ویلی شم که نه شم ویلی یا ته وې زه درته ویم دا شی واله ته وې زه به یې والم خو درې ورځې به ما له خیاري مجلس ختم هم شو دا شی لازم نه دی که سبا ته واپس کې واپس کولی شي حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن قاسم بن حكيم بن هزام وايا بس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا قال حمام وجدت في كتابي وايا يختار ثلاثة ملاك دادي خيار بصورة زي دري روزي خا يورس خيار دورز خيار دري روزي خيار د درې ورځو نه زیات دغه نشته دی چې ته وایې زه به څلور ورځې ماله به اختیاري هفته به ماله اختیاري دا نه ښه فان صدقه که دې دواړو سره رښتیا ووي وبینه او دې دواړو بیان که عیب نو بوریکه لهما دا هم تېر شوی دی برکت به واچولی شي دې دواړو له فی بیعهما په بیع د دې دواړو کې و ان کذبه که دی دوارو دروغ وی و کتما او دی دوارو پت که عیب فاس دروغی موی او عیبونیم پت کرد نو ٹک ده چه ده لس پزای با شل روپی و گتی ده لس و پزای با شل و گتی خب پا ده شلو که با برکت بیانی فاسا ایر بحا قریب ده چه ده دوارو خوب گتو کی ربحن پا گت کولو سرا قریبه ده چې دا دواړه به ګټه وکړي ربحن په ګټې کولو سره به وایي ما دونه پیسې وګټلې ویمحق او دا دواړه به ختم کړي برکت بیعهما برکت د بیع د دې دواړو وګورئ چې معامله کوي رښتیا وایي په معامله کې چې څه عیبونه یې هغه اظهار کوي الله به برکت واچي. معامله کوي دروغ وایي په معامله کې چې دې عیبونه پټوي بیعه وشوه ظاهر کې به غو ډېرې پیسې وګټي خو برکت بني. وایه قال وكان حدثنا همام قال حدثنا ابو الطياخ انه سمع عبد الله بن حارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. خ باب اذا اشترى شيئا فوهبا من ساعته قبل ان يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري او اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاووس في من يشتري سلعه على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. ده بل صارنا مجدي اذ عليك دا ډیر خیال کوي دی معاملو کې اکثر دی معاملې خلک خیال نه ساتي. سیز دی واغشت خو لا قبض کړی دی نه دی او قبل القبض بیا په دې سیز کې ته تصرف کوي دا جایز دی که دا جایز نه دی. سیز دی واغشت د چا نه خو لا قبضه کړی دی نه دی او ته دا په چا خرڅې دا جایز دی که جایز نه دی. نو تاسو ته به دا وایي که ستاسو خیالو مخکې مونږ ویلي وو چې شی دې واغشته قبل القبض د دې کې تصرف کول دا جایز نه دي ځکه ته په هغه سیز کې تصرف کوه چې د کوم شي مالک شي او چې د کوم شي ته مالک نه نو څنګه تصرف پکې کې او مالکیږي بالې چې ویل او دغه وکې قبض وکې. یو سړي نه دې موټر واغشت د هغه په اجره کې ولاړ دی او وا دې غشتتې خو لا قبضه کړی دی نه دی دا ستا موټر نه دی دا له داغه دی که سبا غله رالی نو دا موټر دې بوته د چا نه بیې بوتلي دا هم د زوړ مالک نه بیې بوتلي. تا اول لاړ شه قبض وکړه د قبض نه پس بیا دغه کوه. دومره ده تاسو مخکې ویلي وو امام شافعي رحمه الله وی په هر یو سیز کې قبض ضرور دی ښه خدای دې که هغه جیدادي مالې غیر منقوله تاسو ویلي وو او که هغه مال منقوله ای چانه دې کتاب واغشته چانه دې موټر واغشته چانه دې بل څه واغشته مال واغشته دکان له هغه وایي په دې کې قبض دا ضرور دی. زمون امام صاحب او امام مالک رحمه الله وایي دا ښکلې دغه کوي چې په مال غیر منقول کې قبض ضرور نه دی. دکان دې واغشت دا اوس ګوره د یو ځای نه بل ځای ته نه نقل کیږي. کور دی واغشت زمکه دی واغشته مال غیر منکول دی کې تصرف قبل القبض جایز دی. په ټلیفون باندې په موبایل باندې چانه دکان والا چانه کور والا د یو نه والا لا قبضه کړی نه دی او په بلې دغه کې خرڅې بالکل جایز دی. مال منقوله هغه مال چې د یو ځای نه بل ځای ته وړلی کېږي ما وایي موټر دی غوا ده اوزه ده بل شی دی د دوکان مال دی او خو منقول دی هر چې واغشته نو تصرف پکې استاذه مه کوه چې کمې پورې دغه نی قبض نی کړي. که ته دا وې چې ما خو پېښور کې مال اوس واغشته په موبایل باندې نو په دې ګرمۍ کې زه څنګه لاړ شم هلته بل ګاک راغی نو اسانه ده هلته کې ستا خو به یو بلدي که نه ازان له وکیل که او ورته وایه پلانیه ته زما وکیل شوې لاړ شه پلاني نه مې مال اغېستې دی هغه ته یې دغه کړه قبض کړه نو بیا قبض کړي او بیا په بل خرڅ کړه. بیا یو مسله مونږ مخکې کړې وه قبض طریقه څه ده. امام شافعي رحمه الله خو سخت وایي هغه وایي په مال منقوله کې تحویل ضرور دی. تحویل نه دی چې کوم ځای کې د شی واغسته او چرته پروت وي د هغه ځای نه روچت که بل خوی راوړه حتی سما ویلي وو که نه بټۍ کې د ټیر واغشت په بټۍ کې پروت دی نو قبض د امام شافعي سه په مذهب داري چې هغه په کومه کمره کې یا په کومه برانډې کې پروت دی دا غزې نه روچت کا او دغل ته دغه کا نقل کا خیال دی زمون امام سیب وی چې نه دا سانه ده هغه وی قبض په تخلیه باندې راځي تخلیه دا مطلب چې کوم د قبض کولو کوم رکاوټونه دي هغه رکاوټونه ختم کی مثلا تا ولا پرچا ورکیا دا مال تا مانا واغشتا دا پرچا والا او منده دا غی که قبضی که اجی گوله قبض کولی شو اس کنشی قبض کولی اگر رکاوتون دا غشو ختم شو اس کتا قبض کلی او کده نی قبض کلی تصرف پکی کولی شی مال پال ماره که پروت تی تا تی واغشت تا تا دل مره چابی در گیجواله من راویله که تا راغشتی و که تا نی راغشتی خوچی رکاوت ختم شو بلکل جیست آن که پا دکان کلی تی مال واغشت دکان تا کلوب پروت تی او دا کلوب چابیانی غصر دی ندا کبس نری یو صورت که قبل الکبس مدلی تصرف جیست دی پا کار خونه دی خو که چاو کنو جیست دی اگه داده غلام دی واغشت غلام چانه لا قبض کلی دی نده او تازاد کو دا جیز دی چانه دی شی واغست لا قبض کلی دی نده او چا تی پا تخفه کی ورکی هبکی دا سدی دا جیز دی نوستاسو گوری دی مسئله تا بل دیر خیال کویز منگ اکثر تجارت والا دا دی مسئله خیال نساتی پا تیلیفون بسیز والی لا قبض کلی نی او قبل الکبض بیادیزی او پا بلی خرسی نو اغا دا مسئله دا اول داورت یاد ساته ار اغا سیزو خرسول جایز ندی چه دا کم سیست مالک نی زنی دکانداران رون دا سی کئی مال وسرنی پا بل مال خرس کی او بیازی ولاخلی دام جایز ندی شی چه خرسه آغا سیز خرسه و چه تی مالکی نا خلق منگتا وی گاک براشی در تا وی دونه بوره مال را تا سرنی وی خا خبره و سرو که و بیا خبره دا احمد رستو لمال اخری علاک تا چه پی شی خرسه و ریختیا و آیتا دا دی مالک وی نو چه مکم شی تا مالک نی داغی خرسه و لو آیا کن اغا جایزو؟ اغا ندی خا نو ازا اشترا شیعن کلچی یو سری واغشت یو شی خلا قبض کلی ندی او فوهبا دا شی بلتو بخو من ساعتی هی پا دغا وخ من ساعتی هی اون پا دغا وخ بس ویغستو او دا غستلو سری دغا که پا بل تور کو قبل ان یتفرقا مخی دا جدا که دو دا دی دوارو نا دا غا خیار مجلس خی الا مجلس ختم نده ولم ینکر البایو او بایی پی انکار او انکارو نکا بایی علی المشتری پا مشتری تا ماوی چانه سیز واغشتا لا مجلس ختم شوی نده مجلسو ما غسی ده او دا شیده چه ده نسکا چا تا او بخ خوب بایی دا بانیس اعتراضو نکا نو بلکل جیستی او اشترا عبدن یا یو سری واغشت دا چانه غلام دا چانه غلام واغست او غلامی تی واغست خلا کبس کلی نده او فا آتقهو دازاد که دازاد دل سیدی که سی ندی ماوی دم ازادول صورت که او دهی بی ورکول پا صورت که قبل الکبس دا جیستی وقال تاوس او اوی تاوس تابعی دلوی شانوالا فی من یشتری سلعا پا بارد آغا چاکی چاگا اخلی شی او فوهبا علر رزا پرزا سم باعها او بی خرس کن وجبت لهو دا واجب شده لازم شده دا واجب شده دا پارا وربه لهو او گتا بده دی تاوس بل وی تا د یو سړی نه شی واغست خو د اغشتو په وخت کې دې ووی الکه دنه مې واغشته خو ګورې درې ورځې به ما له خیاري ښه زه کور ته بوزم که مې خوښ شو نو ښه که مې خوښ نه شو واپس به راولم چنه دې غوا واغشته بایې ته وی دنه خو مې واغشته خو درې ورځې به ګورې ما له اختیاري که په دې درې ورځو کې پرې رضا شوم خو ښه ده کنې ده ته به واپس کړم خیال لري تا چې کور ته بوتله تا ته اختیار میلاو دی بالکل میلاو دی تا چې کور ته بوتله په بل دې خرڅه کړه لا درې ورځې پوره نه دي او تا په بل خرڅه کړه الکه دا خیار په منځ کې ختم شو بس بیعه لازمه شوه مخکې بیعه لازمه نه وه خو چې تا په بل غوا خرڅه کړه نو بیعه څه شوه لازمه شوه او دا تا چې پکې څو روپۍ وګټلې دا د چا شوې دا د دې اغوستونکي شوې که دا د بایې شوې وي دا د مشتري شوې پوه نه شوم دلی خیال لرې وګورئ که نه فی من په باره د هغه چا کې یشتري سلعه چې سامان والي یو سړی چا نه سامان والي خو علی رضا ای په شرط د رضا الکه زه خو یې دنه وړمه خو درې ورځې به زه سوچ بکوم که مې خوښ شو ښه که مې خوښ نه شو دته بیا واپس کړم ده واغشته په دې درې ورځې کې دننه دننه ده په ګټه باندې دا په بل خرڅ کړه نو چې په بل یې خرڅ کړه بلکل بیعه صحیح شوه واجبه شوه خیار منځ کې ختم شو ګټه د چا شوه د مشتري ثم باعها بیا دا سامان خرڅ کړه په بل نو وجبت له دا لازمه شوه په ده بس بیع اوسه واپس کولی نشي والربح له او ګټه به د چا وي د دې مشتري وي عبدالله بن عمر وی که ستاسو خیال و مخکې یو امام بخاري اثر نقل کړی و یعنی د صحابي یو قول نقل کړی و وی یو غټ سړی په خپله باندې ځان له شی اغستی شي که نه شي اغستی که ستاسو خیال و دا سرنامه وه یو لوی مشر دی مذهبي مشر دی یا د دنیا په کاروبار کې مشر دی امام او هغه په خپله ځان له شی علي جایز دی که نه نو تاسو هلته ویلي و رسول الله د جابر نه اوښ واغشت رسول الله د عمر نه اوښ واغشت ویلي مو که نه هلته پوره تفصیل نو دا غراغې تفصیل ښه قال عبدالله بن عمر وی کنا مع النبی صلی الله علیه وسلم و منگا سره د پیغمبر علیه السلام فی سفرن په یو سفر کې په سفرونو کې یو سفرو او په هغه سفر کې موږ د رسول الله سره و فکنتو عبدالله صاحب وی نو مزه سور علی بکرن په یو نوجوان اوښ باندې بکر هغه اوښ ته وی چې هغه نوجوانی فکنتو نو مزه سور علی بکرن په یو نوجوان اوښ خو نوجوان اوښ څنګه او صعب چې هغه سختو جوتي نو صعب دې ته وی چې داسې د سورلی بلد نی او را کانټرول کېږي نه په سورم په یو اوښ باندې چې هغه نوجوانو صعب سختو کانټرول کېده نه نوجوانان څوک کانټرول کولی شي فکانه یغه لبونی نو دا اوښ به غالبه کېده په ما زه پې سورم ما بیا ډېر پړی راښ کړه چې خدای دې دسې دسې کړه ډېر تیز منډې مه وه او ده به بې قابو کېده فکانه نو به د اوښ یغلبونی چې هغه به په ما غالبه کېده ما خو بیا ډېر پړی راښ کړه خو چېرته قابو کېده فیتقدمو نو هغه به مخکې شو امام القوم رواندې د قوم نه د قوم نه به مخکې شو په دې قوم کې رسول الله مو د هغه نه به مخکې شو فیسجره عمرو نو او برټ اغل عمر عمر به په आवाज وکړ عمر سه پيوخ چې لګروست شي فیسجره نو او برټ اغل आवाज به وکړ پاغه باندې عمر او عمر چې आवाज به په وکړ و يرده او واپس به کو چې دا دومره تیز وره زی هغه چرته قابو کېده ثم يتقدم بیا به د اوخ مخکې شو فیسجره عمر نو عمر به بیا ورټ اواز به پې وکړه و يرده او رارستو به کو خیر چې دا معامله کېدله نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اوخ د چا اومد علی د عمر صاحب سور پې څوک عبدالله نو رسول الله عمر ته وی عمر د اوخ را باندې خرڅ کا د اوخ را باندې خرڅ کا ها فقال النبی صلی الله علیه وسلم لعمر رسول الله وی حضرت عمر ته چې بعنیه د اوخ په ما خرڅ کا هغه ورته وی یا حضرت خرڅو مې د باندې نه عمده سستا دا خو زما سعادت دی چې ته زما اوخ قبول کې نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال عمر ورته وویل چې نه هو لکه دا اوخ ستا دی یا رسول الله د الله پیغمبره د باندې خرڅوم نه عمده سستا شو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا اسنا بعنیه په مې خرڅ کا ته خو به وی چې دا ستا شو اسنا سبا تا ته تکلیف ورسی فباعه نو عمر صاحب دا و خرڅ کا من رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر علیه السلام مسله ثابته شو کنه چې رسول الله د شانو خو واغشته دا عمر نن واغه مخ کې چې کوم دغه تیر شي واغه واضح شو چې د دنه او خو واغشته نو رسول الله دغه ته وی عبد الله ته په سورو کنه وی عبد الله دا وخصا شو دا پلار نه واغشته او زیته ورکه دا دغه احسانات فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی هو دا اوخ چې دی لکه داستا شو یا عبد الله ابن عمر اے عبد الله ابن عمر او چې سپې کې هغه پې کوه تصنع به ته وکړه د سره ما شئت چې څه دې خوښه یې اوس وګورئ که نه په اوښ باندې عبدالله صاحب سور دی رسول الله واغشت او د اغستلو سره علاقه بس کړې نه دی او په دغه ته ورکه هیبه عبدالله ته معلومیږي دا خبره چې شی دې واغشته او قبض کړي دیني نو که غلامي ازادولی شي او که بل شی چاته دې هیبه کو نو دغه کولی شي هیبه کولی شي خو خرڅولی نشي هو لکه یا عبدالله دا وخستا شو اے عبدالله او تصنع به تصنع به تکود دی وخسر ما شئت چې څه دې خوښی که ځان لې ساتې که خرڅوي یې که چاته ورکې دا بیا امام بخاري او ما خپلې مسلې لرازي خیاري مجلس نه دی دا ثابتې عن عبدالله ابن عمر عبد الله ابن عمر وی د مدینه منورې نه چې تاسو دې سیر ته ځای داسې نو چې د قافلې درې ورځې مزل وکړې درې ورځې د قافلې د ورځې د یو ورځې مزل چې دي هغې ته یو مرحله وی لکه پخوا که ستاسو خیال و په دې لاره به قافلې تلې نو د جم نه به چې سار را روان شو نو دلته به را رسېدل پېښور دې ځای ته دا یو منزل و پړاو بیا به د دې ځای نه وړاندې تلل بل منزل و نو د مدینې منورې نه چې تاسو روان شئ نو په درې مرحلو باندې یوه علاقه راځي وادي قرا ورته وی وادي قرا د قافلې درې ورځې مزل دی په دې وادي قرا کې د عثمان صاحب دغه زمکا وه، مدلی خیان لري. نو بیا چې د دې ځای نه درې ورځې مزل نورو کې روان دی، نو هغلته هغه د سمودیانو علاقه نه ده، حجر تبوک سره خوا ته هلته د عثمان صاحب ځمکه وه. نو اوس ګوره فاصله دا ده، د مدینې نه وادي قرا ته څو ورځې مزل و، د قافلې درې ورځې، بیا د وادي قرا نه هغه د عادیانو ځای ته درې ورځې مزل و، نو د مدینې نه هغه ځای ته شپږ ورځې دغه و مزل و. نو عبدالله صاحب ولګېد، عبدالله ابن عمر او هغه د خیبر ځمکه، د خیبر هغه سر کې چې کومه ځمکه و هغه د سمودیانو علاقه کې، هغه یې راواغشته او په عثمان صاحب یې خرڅه کړه، او په کومه ځمکه یې خرڅه کړه چې دا نږدې وادي قرا کې وه. پوه نه شوې دا عبدالله صاحب په خیبر کې ځمکه وه، او د خیبر ځمکه یې راواغشته او په عثمان صاحب باندې خرڅه کړه، په کومه ځمکه چې کوم په وادي قرا کې وه. لکه مثلا یو سړي ځمکه جم کېده او د بل سړي ځمکه چروازی کېده، ته پې د جم ځمکه راوالي او په دغې پې خرڅه کې، دا د چروازی په ځمکه پوه شوې پې. عمر عبدالله وایي په چې وړه کې مې وایي چې خدای یې ګو چې کامیاب خوشوم، ځکه اوسه پورې د مدینې نه د شپږ ورځو په فاصله باندې وم. نو چې ما پې دا خرڅه کړه، نو نیم مزل مې را لنډ شو او دغه چرته پروت و عثمان صاحب، هغه د مدینې نه درې ورځې بار پروت و. ما چې پې خرڅه کړه، نو درې ورځې مې نور هم لرې کړه. نو وایي چې دغه وشو، نو معامله شو، نو زه ته غلې غوندې ووتم بار، چې خدایه خیر وکړې چرته ملامته نشي، پیمانه نشي. نو زه ضرور ووتم چې دغه مجلس ختم شي، چې دیخ پیمانه نشي. ښه، قال عبدالله صاحب وایي بعت من امیر المؤمنین، ما خرڅ کړه په امیر المؤمنین باندې عثمان ابن عفان، چې هغه حضرت عثمانو سمې پې خرڅ کړه، مالن مال، مراد د مال نه دغه دی خرڅ مکه، ما خرڅ کړه په امیر المؤمنین حضرت عثمان صاحب باندې مالن ځمکه. الکه دا دغه چې وه خو چرته بلوادی، په هغه وادي قرا کې، په وادي قرا بمالن، په هغه مال لهو چې د دو بخیبره په خیبر کې، د ده ځمکه خیبر کې وه. زما نه د ده ځمکه په وادي قرا کې وه، دا لنډه، او زما ځمکه په هغه خیبر کې وه. نو ما تې د وادي قرا ځمکه واغشته، په کم باندې؟ په هغه ځمکه چې کوم دغه کې وه، په خیبر کې. ښه، فلما تبايعنا، کله چې موږ په یو بل باندې خرڅول وکړل، نو ما وې اسې نخ پیمانه شي، نو رجعتو علی عقبی، زه را واپس شوم په خپلو پوندو باندې، دغه اجرې نه یا دغه دغه ځای نه په شا شارالم، حتی تر دې پورې خرجتو چې زه ووتم من بیته، دغه د کور نه. دا ولې؟ خشیت ان یرادنی، د دې یرې نه چې دی واپس نکی ماته، البیع بیع، چرته دغه نشي، ما وې خدای دې خیر کې خپیمانه نشي. الکه دا ولې؟ وایي ځکه چې د خلکو دا د ده مذهب دی. وایي زمونږ دا طریقه وه چې موږ به شی په بل باندې خرڅ کړه، نو خیارې مجلس به موږ له ثابت و. وکانت سنت، او وه زمونږ طریقه چې ان المتبایعین، چې یقینا خرڅونکي او اغستونکي، بالخیارې، دا په خیار باندې دی، مراد د خیار نه خیار مجلس دی، حتی یتفرقه، قال عبد الله سی وی چې زلارم مجلس نه اوتم مدلی به لازم شو کنه. فلما وجب بيعي کله چې واجب شو بيع اسما وبيعه وبيع داغ نو چې سوچ مې وکړ ما وی سړی مې دغه کړی دی والی دی نو فرأیت ما اولیدله چې انی قد غپنته چې ما وسره څه کړی دی غبن کړی دی ما وسره دوکه کړې ده. څنګه دوکه؟ د نږدې نه مې لاړه لرې مې بوتو. د ده ځمکه ونږدې او زما لرې وه، هغه لرې مې دله ورکړه او نږدې ما له راکړه. حقیقت هم داسې دی او د دې بزرګان هم دا مسله وه چې څونه د سړي کور یا ځمکه مدینې ته نږدې وي هغه افضله ده، او چې څونه د مدینې نه لرې هغه ښه نه ده. نو زما ځمکه لرې وه هغه ښه نه وه، او د عثمان صاحب ځمکه نږدې وه هغه ښه وه. نو ما وی چې ښه مې ترې واغشته او هغه بېکاره مې وله ورکړه. غالبا عثمان صاحب به دې ته کتلی وو، دا نږدې خو نږدې وه خو دا لږه وه، او هغه لرې چې وه هغه ډېره وه. او دا اعتراض مه کوئ چې عثمان صاحب ولې ځان لرې که د مدینې نه، دا اعتراض هم مه کوئ. ولې؟ عثمان صاحب خو د اوسېدو دپاره نه وه دغه کړې، چېره اوسه پورې هلته اوسېده اوس د دې نه لاړ هلته. عثمان صاحب خو اوسېده په دغه کې په مدینه کې اوسېده، خو دا خوسې د ده جایداد و. ښه، ولې؟ بأني سقته، چې بېشکه ما دې بوته الی ارض ثمود، هغه لرې ځمکې ته چې هغه د ثمود په علاقه کې ده، او څونه مې لرې که بثلاث لیال، په درې شپو مزله. مدلی د مدینې نه د ده ځمکې ته درې شپې مزل و، خو زما ځمکې ته شپږ شپې و. نو د ده ځمکه چې ده د دې ځمکې نه مې درې شپې نور هم دغه که لرې که، زما هغې ته څونه مزل و؟ شپږ شپې. چې ما ته دا واغشته نو درې شپې ما ځان را دغه که رانږدې که، دې مې درې شپې نور هم لرې که، او ما درې شپې ځان رانږدې که. وساقني، او هغه زه بوتلم الی المدینة، مدینې ته رانږدې کړم، بثلاث لیال درې شپې. خو دا داسې دوکه نه ده چې چلی ښه، چې چا سره یا خراب شی په خرڅ کې یا بل څه خراب او دغه نی، خو مطلب دا دی یو سړی په پېښور کې لس مرلې پلاټ دی، د بل سړی هغه دشتو کې شل جیره به ځمکه ده. هر سړی سوچ دی استا ته چې دی هغه خپله شل جیره به ځمکه په دشتو کې، ته ویده په دې څوکم، او هغه د پېښور لس مرلې تا ته پلاټ ښه ښکاري. نو ته سړی سره دغه وکړې چې هلکه دا راله راکړه او هغه به درکړم، نو ته خپل خیال کې دا وایې چې هلکه ما دغه که وو. اصلي کې والی ستا په ذهن کې والی دی، لیکن هغه په ذهن کې ځکه والی نه دی چې هغه لس مرلې ورکړه خو هلته شل جیره به دنه واغشت. ښه، باب ما یکره، دا باب دی د هغې چې کوم مکروه وي په معامله کې، من الخداع چې هغه دوکه ده، فی البیع په بیعه کې، هلکه چې خرڅول کوی او اغشتل کوی دوکه مه کوی. دوکه دوکه هم دقه ده، د ښه په نامه باندې خراب سیز ورکي، خراب دوکه ورسره وکړې، پیسې ترې والې، غریب په دې تمه دی چې خرڅ یې کړم پیسې مې لو شي چې نور شي مال والم، ته ورسره وی هلکه درې ورځې پس به پیسې درکم، او بیا یې په درې کاله کې هم ور نه کوي. نه، دا دغه دی، دا دوکه ده. په معاملاتو کې دوکه کول چې دوکه دا دی چې د بل حق وهي، دا دغه دی، مکروه دی، ناجیز دی. وای کنه. حدثنا هدايه کې تاسو ویلو یو صحابي دی ډیر مخلص صحابي دی نوم یې حبان ابن منذر حبان ابن منذر دا یو ځل په یو جهاد کې په لاسر باندې پکانی لګېدلی و هغه زخم داسې زخم و چې دماغو ته ورسېد دا هغې زخم دا اثر و چې په ژبه به بیا د واضحه خبرې نشو کولی او د دماغو کې هم لږ فرق راغی چې دماغو کې فرق راغی نو ده به خرڅول او اغېشتل کول او په هغه خرڅول او په اغېشتلو کې به خلکو دوکه کو شی بیا واغست بیا به ورته پته نه لګېده چې دا ما په څو اغېشتې دی په لس به یې واغېشته او په اته به یې خرڅ کړو دغسې به چې دی د لسو روپو شی به و ده به په شل روپۍ واغېشت ځکه غریب دماغ پوره کار نه کو د ده بال به چې راغی رسول الله ته شکایت کوي حضرته زموږ دا باباجي دا لږ پوهی که پوهېږي نه دماغ کار نه کوي او دغسې خلک یې دوکه کوي د لسو روپو شی پې په شلو خرڅ کړي د شلو روپو شی ته په لس والي نو رسول الله راوغوښته وی هلکه دا خرڅول او اغېشتل مه کوه نو هغه عرض کوي حضرتو د پخوا نه مې دا شوق دی دا خرڅول او دا اغېشتل دا زما شوق دی او د دې نه زما صبر نه کېږي څه وکړمه نو رسول الله ورته ښایسته طریقه ښایي دا زمونږ او ستاسو هم ده چا باندې چې شی خرڅې چا نه شی اخلې ورته وایه د باندې مې خرڅ کړو یا مې دنه واغست هلکه سره خپلو کې به دوکه نه کوو ښه درې ورځې به ماله دغی ښی هري پوه نه شوې شی دې خرڅ کړو وایه د باندې مې خرڅ کړو دوکه به د یو بل سره نه کوو درې ورځې به ماله دغی خیاري راشه خپلو بچو سره بیا مشوره وکړه چا نه شی اخلي واله ورته وایه درنه مې واغسته دوکه به نه کوو خو هم درې ورځې به ماله دغی خیاري دا ګورې ښایسته معامله ده تاسو چې معامله کوئ خاص کر دا سوداګانې کوئ ځان له یو خو د دوکان مسلې بیلي د کور له مسلې کې چار نه کور علی چانه وزه اخلی چانه غوا اخلی چانه موټر علی ورته وایه دنه مې واغسته دې کې ډېر خیر برکت دی خو درې ورځې به ماله دغی خیاري خرڅې ویله باندې مې خرڅ کړو بل ځان ته تړه خو درې ورځې به ماله دغی خیار نو عبدالله ابن عمر وی ان رجلا یقینا یو سړی و ذکر للنبی صلی الله علیه وسلم هغه ذکر وکړه پیغمبر علیه السلام ته دغه سړی حضرت حبان ابن منذر د څه شي ذکر یې ورته وکړه چې حضرت انه یخدع چې یقینا دې دوکه کولی شي فی البیوع په خرڅولو په اغېشتو کې حضرت زما دا عادت دی صبرېږم نه خرڅولم کوم اغېشتلم کوم خو خلک مې دوکه کوي انه یخدع چې بېشکه دې دوکه کولی شي فی البیوع په خرڅولو اغېشتو کې زه څوکم نو فقال پیغمبر علیه السلام ورته وی اذا بایعت کله چې ته چا سره خرڅول او اغېشتل کې فقل ته ورته ووایه چې هلکه خرڅول اغېشتل کوو خو ګورې لا خلابتا زما او ستا په منځ کې به دغه نی دوکه به نی ښه زما او ستا منځ کې به دوکه نی دلته خو ټکې نشته دا حدیثو بل یو کتاب دی بیحقی په هغې کې دا یو ټکې شته هدایې کې هم دا ټکې دی چې ما له به درې ورځې دغی دلته خو رانغې زما او ستا منځ کې به دوکه نی صفا معامله به کوو خو ما له به درې ورځې وایه که نه که خرڅې هم دا ټکې وایه دې کې ډېرې فایدې دي که چا نه اخلې هم دا وایه ښه باب ما ذکر دا باب دې د هغې چې کوم ذکر شوي دي فی الاسواق په باره د بازارونو کې الکه بازار ته راتګ څنګه دی دا جایز دی که دا جایز نه دی لوی سړی دی عالم لوی مرشد دی او هغه بازار ته راځي د بازار ته راتګ او په بازار کې شی نه خرڅول په بازار کې شی نه اخیستل دا صحیح دی که دا صحیح نه دی ځینې خلک وایي بازار ته مځئ او بیا چې ورته وایې د لنډي کوتل بازار ته راشه نو وایي نه زما د شان سره دا لایق نه دی دا ټکې ګوره ډېر نقصاني دی مطلب دا دی چې تا کې تکبر او لوی ده ځان ته اوچت وې او دا بازار د ځان دپاره مناسب نه ګڼې د بیمارو غټه بیماری روحاني دا ده ولې رسول الله به بازار ته نه راته عبدالرحمن رستو را روان دی عبدالرحمن ابن عوف په عشره مبشره کې دی په دنیا کې زیر د جنت ورکړی شوی دی ولې هغه به بازار ته نه راته یا دا نور صحابه به بازار ته نه راتلل بله دا دی اکثر زمونږ خلک چې حاجو کې بیا کاروبار پریدي وایي بس اوس میاچ کړی دی کاروبار نه کوم هلکه خدای هم په خیر کې چې معالم وي مرشد حج دې وکړه د بازارونو ته راشه کاروبار شروع کې چې دا بازار ماحول ښه شي ختم تې تختی بلم تې تختی بلم تې تختی نو دا بیکاره خلک به بیا په دغه کې پاتې کیږي په بازار کې ښه نو دا باب دی د هغې احادیثو چې هغه ذکر شوي دي په باره د بازارونو کې وقال عبدالرحمن بن عوف عبدالرحمن ابن عوف وی که لما قدمنا المدینه کله چې مونږ رالو مدینې ته فقلت نیمه خبره درته کومه نیمه یاد ساتی ښه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې مدینې ته راغی نو رسول الله به څه چل کو یو به مهاجر راواغشت یو به انصاری راواغشت او د دواړو منځ کې بیا مواخات وکړو یا لکه سره په خپلو کې دغه یې وروڼه یې عبدالرحمن هم یو صحابي ته حواله کوي تاسو سره وروڼه یې دې عبدالرحمن دې سړي د عبدالرحمن د خپل ورور خپل ځای ته بوتو تاسو مخکې ویلو ډېر باغونه او جایداد یې ورته وایي په مدینه کې هغه ورته وایي زما بی اندازې باغونه دي بی اندازې جایدادونه مې دي را مخکې شه چې دا ټول درسره تقسیم کړم چې نیم ستا شي او نیم زما شي څه نورې ډېرې خبرې وکړې مدلي خیال لرې نو دې ورته څه وایي الله دې دا جایداد مبارک کا او دا هر څه دې مبارک کا زما ورته ضرورت نشته بازار راته وخایه بازار و ګورئ که نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مدینه کې بازارونه و کنو او عبدالرحمن صاحب بازار دغه کوي که نه بازار راته وښیې چې ورشم عبدالرحمن بازار ته ځي که نه ځي اوس مې دلته دا مطلب و رسول الله د عبدالرحمن صاحب مواخات وکړه د یو صحابي سره چې هغه انصاري و تاسو نه تپوس کوم هغه کم صحابي و سعد ابن چوي تا ولي وي بلم چوي تا چا ولي وي تا سعد ابن شابس ربي دا یاد وای خا خدای هم په خیر کې د لنډو کوتل خلکو د الله د باندې فصل دی دماغي حالات هم ښه دی خو د دې دماغو نه د دین کار والی نور الله فصل کړی دی نو عبدالرحمن صاحب هغه ته څه وایي فقلتو ما هغه خپل ملګري ته ووایې چې هغه چا سره وم چې هل من سوق آیا شته د یو بازار هلکه په دې علاقه کې بازار شته فیه چې په دغه بازار کې تجارتون څه وي کاروبار او تجارتي نو چې هغه ده چاته ویلي وو نو هغه ورته څه وایي قال هغه بل سړی ورته وایي او سوق القینقاع، هغه بازار دی د قینقاع. په دې مدینه منوره کې یو بازار و، او هغه هغې ته به سوق قینقاع وي. اصل کې د یهودو یو قوم و، قینقاع، بنی قینقاع، د هغوی بازار و. زیات په کې د زرګران و، وی دغه بازار دی. وی ښه، نو ورغی. نو ده وی په یو ورځ کې چې کاروبار وکوه چې واپس راته و، نو تاسو ویلي وو پنیر او غوړي دی ګټلي وو. بیا به شروع کو، شروع کو، شروع کوم، داسې کاروبار و چې مړ شو، نو دونه مال ته پاتې و چې چا شمارلی نه شو. داسې دغه د کوټې په ګوټ کې ټوپ پروت و د روپو. ها، وقال بل دلیل، وقال انس، انس صاحب وی چې قال عبدالرحمن، عبدالرحمن وی دلونی علی السوق، خودنه وکې ما ته د بازار، بازار راته وښایې. وقال عمر، دا بل دلیل مدلی که ستاسو خیال و، د ابو موسی اشعري حدیثه بل ورځ تېر نه شو. ابو موسی اشعري، حضرت عمر صاحب ابو موسی اشعري راوغوښته چې راشه، چې راشه. چې ابو موسی راغی، چې اواز یې وکړه د ده دروازه کې، ورته اجازه ونه شوه، چې اجازه ونه شوه واپس لاړ. بیا عمر ورته وایي، ته ما راغوښتې وې او ته رانلې ولې؟ وایي، صاحب زه راغلی وم خو ستا د طرف نه اجازه مې له ونه شوه، او موږ ته رسول الله ویلي دي چې د چا ځای ته ورشي اجازه وغواړئ، که اجازه درته ونه شوه واپس ځئ. نو عمر صاحب ورته څه وایي، شابه په دې باندې ما له ګواره وله ټیک وه که نه؟ بیا ابو سعید صاحب راغی، ګوی یې وکړه. نو عمر صاحب افسوس کوي، اهوی، دې بازارونو ته موږ تلو، دې د کار وویستو، د رسول الله صحبت یې موږ نه پاتې کړه، د رسول الله د درس یې موږ څه کړو، محرومه کړو. نو څه وایي؟ الهانی مشغوله کمالا الصفقو، خرڅولو او اغشتلو، چرته بل اسواقې په بازار کې. ګوره د عمر په شان هستي، هغه به هم په دغه کې تجارت کو، کاروبار خرڅوله او اغشتل به کول. حضرت عائشه بیبی وی غالبا دا به آخره زمانه ای امام مهدی به پیدا شوي مکه کې، مسلمانانو به د هغه بیعت کړي. د دې شام د علاقې نه د کافرو یو لوی فوج به را روان شي د امام مهدی د مقابلې دپاره، چې ده سره هم جنګ وکړو، خانقاه به روانه کړو. دا فوج به را روان شي، راځي به، راځي به، یو لویه دشته به، په دې دښتې کې به الله راوالي، د اول نه تر اخره پورې ټول به الله په ځمکه دننه کړي، په ځمکه. خیال لرې؟ دا واقع ده. اوس وروستو نوره خبره هم پکې ده. قالت حضرت عائشه وی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی، یغزو جیشون، غزا ته به را روان شي، جنگ ته به را روان شي یو فوج. د چا جنگ ته؟ الکعبه ته، د خانقابې، چې زو چې د مسلمانانو دا کعبه روانه کړو، دا فوج به را روان شي. راځي به، راځي به، فاذا کانو ببیداء، کله چې دوی شي په یو اوار میدان، من الارض، د ځمکې، یو ځمکې، یو اوار میدان به ډاګه، چې دې ته دا فوج راشي. نو یخصفو باولهم واخرهم، نو یخصفو، په ځمکه به دننه کړی شي، اول او اخر د دوی، د اول نوالی تر د اخره پورې، چې دا څومره فوج دی، الله به غونډ په ځمکه باندې دننه کړي. مطلب دا دی چې یو هم ته پاتې نشي. قالت حضرت عائشه وی، ما ورته وویل چې یا د الله پیغمبره، نو دې فوج کې خو به داسې د سیل والا خلک هم و، په دې کې خو به داسې خلک هم و چې په دا لاره به ورسره میلو شوي وي، او شیونه به یې خرڅول، بازار والا، دا بم پکې و نه بم پس مکه دنه کیږي وای او چې په دنیا کې د چا سره جون تیر او پاغوی سکیږي تاسو سره بم کیږي ا په ورځ د قیامت چې بیا الله قبرونه روښتای نو د خپل نیتونو مطابق وای چې کوم سړی د دوی په کفر کې مرګتیا نه کوي هغه به د دوی سره نی فقل څنګه دی قلت یا رسول الله کیف یخصف باولهم واخرهم څنګه بدن نکړی شي پزمکا اول او اخر د دوی وفيهم اسواقهم او پدې کې بخاوندان د بازارونو وی دا غوی دکدا فوج کې دا کانټین والانی د سبي ومن ليس منهم او هغه څوک چې د دوی نوینه ځنې خلک داسې وی چې خالی خپل کاروبار لزی وای زکه دا قافله روانه د زدوی سره ملګری شه نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یخصف باولهم واخرهم پس مکه بدن نکړی شي اول او اخر د دې کاغه بازاریان یو کاغه بلسی یو کاغه بلسی اب ثم یبعثون بیا به دوی روچت اول شي د قبرونو نه پر ورځ د قیامت علانیاتهم مطابق د نیت د دوی بیا به د نیتونو مطابق تل روچتیږي مدلی بس ده.